Rakomone langai, pona ebisi okala, nengai naringise yo. Nzoka yona motema, na ebisi koyo nde olinga kangai na bolingo ya solo teo. Yango wana nakomitu nakao, motema na pesi yo pona nini ye. Sima ya mwatango diye, na ke mobembo. Natikeli yo mibeko, na ebite, soki olandaki, poto lakanaki, tobalana. Simanango, posale loko nini, baboti bayo bapeki singa na yo tobalana, ondi minyo so balobi. Na ebisi koyo, yo na motema, olinga kangai kaka moke, motema na pesi on pona nini ye. Na mokili oyo tozali ebongi oloba soki olingi te. Ngai mobali ya bato na vandaka na mboko yo basi batondi bongo naluka na yo ninyo libala ya ngai na yo baboti bayo baboyi o kutu bolingo ya bomwana. Motema na pesi yo pona nini ye. Ah, balobi, mobali oyo yo ke kolinga o. Autamboka mosusu, ainga gigi. Oh, nayoki, sangonga na zali voyou. Ah, balobi, mobali oyo yo ke kolinga o. Ayebani na basi mingyo, anga didi. Oh, nayoki, baboti bayo babali si yo. Na mobali ya mosolo, anga didi. Ah, balobi, mobali oyo yo ke kolinga o. Autamboka mosusu, anga didi. Oh, bayoki, sangonga na zali voyou. Oh, mosale zali te, anga didi. Ah, balobi, mobali oyo yo ke kolinga o. Ayebani na basi mingyo, anga didi. Oh, nayoki, baboti bayo babali si yo. Na mobali ya mosolo, anga didi. Oh, mosale zali te, anga didi.